Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o nowych nazwiskach w rządzie Mateusza Morawieckiego, dyskusji światowych przywódców, którzy online rozmawiali o ochronie przyrody w ramach forum ONZ-u, a także o wybitnych pianistach, którzy od jutra będą występować w Warszawie na zaproszenie Instytutu Chopina. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił kandydatów na nowych członków rządu. Podczas konferencji prasowej powiedział, że zmiany w gabinecie tworzonym przez Zjednoczoną Prawicę mają doprowadzić do szybszego wyjścia z kryzysu, który spowodowała pandemia koronawirusa. Więcej o tym Mariusz Wiśniewski. Nowa struktura rządu ma usprawnić jego działanie w czasach epidemii, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji. Wzmocnieniem rządu ma być Jarosław Kaczyński, który będzie nowym wicepremierem. Do gabinetu wraca Jarosław Gowin jako wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii. Grzegorz Puda ma objąć stanowisko ministra rolnictwa i leśnictwa, a Przemysław Czarnek będzie ministrem połączonych w jedno ministerstw edukacji i nauki. Aby we właściwy sposób eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej doprowadzać do końca swoje analizy. Właśnie sam proces podejmowania decyzji i jego szybkość, która będzie lepsza na skutek zmniejszenia zakresu działania tej Polski resortowej. Michał Cieślak ma być ministrem, członkiem Rady Ministrów. Swojego kandydata na takie stanowisko zaproponuje też Solidarna Polska. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przedstawił na forum ONZ-u informację o działaniach Polski w kwestii ochrony przyrody. Prezydent wraz z innymi światowymi przywódcami wziął udział w wirtualnym spotkaniu, które było poświęcone bioróżnorodności. Wystąpienia głowy państwa wysłuchał Wojciech Cegielski. Ekscelencje, szanowni zgromadzeni, zachowanie bioróżnorodności... Andrzej Duda mówił, że Polska mądrze gospodaruje środowiskiem naturalnym. Wybitni polscy naukowcy i przyrodnicy byli wśród pomysłodawców utworzenia w 1948 roku Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Prezydent podkreślał, że obecnie około 40% powierzchni kraju to obszary chronione. Chodzi zarówno o parki narodowe, jak i o obszary Natura 2000. Wspomniał też o ochronie zagrożonych gatunków zwierząt, w tym o polskim wkładzie w ocalenie żubra, którego populacja drastycznie spadła w wyniku działań wojennych na terytorium Polski. Zachowanie dla świata tego skrajnie zagrożonego gatunku przyniosło spektakularne efekty. Polska populacja żubra jest obecnie najliczniejszą na świecie. Andrzej Duda wspomniał też w ONZ o akcji sadzenia lasów, którą rozpoczął i której patronuje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczny szczyt Narodów Zjednoczonych został zorganizowany w całości w formule wirtualnej. Przywódcy nie przyjechali do siedziby ONZ-u do Wymiorku, ale przysłali nagrane wcześniej wystąpienia. W Mińsku zorganizowano tak zwane łańcuchy Solidarności. Uczestnicy tych protestów ustawiają się wzdłuż głównych ulic, trzymając kwiaty, historyczne flagi, wznoszą też hasła. O czym z Mińska Włodzimierz Pac. Łańcuchy Solidarności w białoruskich miastach zaczęto organizować 12 sierpnia, pierwsze kilka dni po wyborach prezydenckich, gdy służby specjalne zaczęły brutalnie tłumić opozycyjne wiece. W Mińsku po raz kolejny można było obserwować nową formę protestu. Kobiety spacerujące z biało-czerwono-białymi parasolkami, nawiązującymi do historycznej flagi białoruskiej. Po południu około 20 pań przedefilowało z parasolkami w pobliżu Biblioteki Narodowej. Dzisiejszy dzień obfitował również w nowe protesty na uczelniach. Studenci 10 szkół wyższych w Mińsku po raz pierwszy zorganizowali tak zwane siedzące demonstracje. Wychodzili przed budynek swojego uniwersytetu i siadali na schodach wejściowych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jutro w Warszawie wystąpią laureaci Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W oczekiwaniu na kolejną edycję konkursu chopinowskiego przesuniętą z powodu pandemii na przyszły rok, Narodowy Instytut jego imienia przygotował cykl mistrzowskich recitali i koncertów kameralnych zatytułowany Przed Wielkim Konkursem. Wystąpią wybitni pianiści znani z poprzednich edycji konkursu, zachęca wicedyrektor Instytutu Stanisław Leszczyński. Czwórka zwycięzców konkursów, czyli Song Jin-cho, rozpoczynający serię, Juliana Avdijewa, Filip Jouzianneau i kończący całość Kevin Kenner. Osobowości takie jak Nelson Gerner, cudowne, miękkie, aksamitne granie Kate Liu, Eric Lu, który zaraz po konkursie triumfował w jednym z najważniejszych konkursów świata w Leeds.

He gives her a nod and familiar smile. She's known him as a regular for quite a while. They've been talking other dreams for the days to come. She wipes away the crumbs. And people always ask him, what you gonna do with your new goal? Watching your new walk and shoes. He said, I'll lean in one direction when I get out of bed. That's where I'll head. He said, no plan is the best plan of all. I'm throwing my hat to the wind. I'm taking time to answer my call. If no plan, no plan. A brand new waitress at the bottomless cup, 40 years behind her with more to go, chatting about her Romeo. Oh, oh, oh, oh, oh, Jennifer Noxon na początek drugiej godziny klubu folkowego. Przypomnę, że małpa polskie radio pisane razem.pl to nasz adres internetowy. Jeszcze pomyślę, czy się nie pomyliłem. Wojciech.Ossowski przez WS małpa polskie radio i tak dalej, a na Facebooku klub folkowy. I przez godzinę jeszcze hasamy po drogach i bezdrożach muzycznego świata. Tamtę godzinę zamknęła grupa Trio Wowakin z najnowszej płyty z piękną, weselną ilustracją na pierwszej stronie. O tyle ilustracja dziwna, że 3 osoby na niej, ale taki dzisiaj dzień chłopaka. Jennifer Noxon opowiadała o tym, że siedzi jako kelnerka w kawiarni i tęskni za swoim Romeo. Wszyscy się z niej śmieją, ale któregoś dnia Romeo przychodzi i zabierają. I już następnego dnia za ladą kolejna barmanka marzy o Romeo. A utwór ten pojawił się nie bez przyczyny, jako że wczoraj był dzień kawy. Jako kawusz będę, co prawda po fakcie, ale hucznie ten fakt obchodził, ale zanim to nastąpi, fasolka po bretońsku, czyli barzas z Brytanii, a co do fasolki, to powiem, że Brytończycy są mocno zdziwieni, albowiem kompletnie, ale to kompletnie nie znają takiego dania. We'll

José Hololo, de Vila Reia Hololo, o Dida Divam, Olo José Hololo, o Dida Divam Hololo. Autopromocja. Codziennie po 6 rano pora na trójkę. Obowiązkowa porcja najlepszej muzyki okraszona niepokornymi głosami. Zapraszają zupełnie różni Małgorzata Łukowska oraz Łukasz Ciechan-Ciechański. Co powstanie ze starcia żywiołów? Już od 6 od poniedziałku do piątku pora na trójkę. Włącz i słuchaj. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brytania, Barsas i pozostańmy jeszcze przez chwilę tam właśnie. Brytania to dość dziwny kawałek Francji, przyłączony na mocy Unii Personalnej, gwarantującej Brytyjczykom to, że młodzi mężczyźni nie będą odsługiwać wojska w armii francuskiej. No i oczywiście, jak to w polityce, już na samym początku ten artykuł przestał działać, co sprawiło, że każdy szanujący się Brytyjczyk wyjeżdżał na czas obejmujący obowiązek służby wojskowej do Irlandii, a potem wracał. Tak właśnie zrobił Paul Ilu, a mówię o tym dlatego, że byłem u niego w Irlandii, a później odwiedzałem go już po obowiązku służby wojskowej w Brytanii właśnie. Ale Brytania to również nie tylko fasolka, to również trzy języki stare, celtyckie i fakt, że nie mówiło się nimi publicznie. Dopiero bodajże w 1946 roku po raz pierwszy ten język zaistniał na antenie miejscowego radia i uleciała w eter pieśń śpiewana przez Paula Ilu starszego. To rodzina wybitnie artystyczna. Dziadek był opowiadaczem, Paul Ilu śpiewakiem, a Jean-Paul Ilu, ten najmłodszy, flecistą. To, co działo się wcześniej, to już mroki historii. Jeśli chodzi zaś o Brytanię, to wspomnijmy, że na czas okupacji niemieckiej silnie flirtowała z okupantem. To a propos dat, w które się bawimy. Barzas już był, Paul Ilu. Najpierw ten starszy w pieśni wiekowej, a później młodszy. Pavé disque net quad mille gré d'appliquer pont de classe. Pavé disque net quad mille gré d'appliquer pont de classe. Avec Willy Boogie le can, fara de l'étran la da da da. Avec Willy Boogie le can, la tude de Nerten en passe. Avec Willy Boogie le can, la tude de Nerten en passe. Mahalon, c'est la demande de la gâte Willon. Mahalon, c'est la demande de la gâte Willon. Pavé l'on kérig le can, fara de l'étran la da da da. Pavé l'on kérig le can, qu'en zébera qu'en dispa. Avec un kérig le can, qu'en zébera qu'en dispa. Que la joie veba, mais à l'honneur, tout est de ses sons. Que la joie veba, mais à l'honneur, tout est de ses sons. Vous dites tous, ma mignonnette, fera de l'étran la da da da. Vous dites tous, ma mignonnette, est-ce qu'on veut m'espérer? Vous dites tous, ma mignonnette, est-ce qu'on veut m'espérer? Elle me raise du rustette, ma mouise à don merbe. Elle me raise du rustette, ma mouise à don merbe. La gonne en gang, qu'elle du dit, fera de l'étran la da da da. La gonne en gang, qu'elle du dit, de me faire aux mélodies. La gonne en gang, qu'elle du dit, de me faire aux mélodies. Je veux tenir, je vois vous qui, c'est une brio maillot en plus. Je veux tenir, je vois vous qui, c'est une brio maillot en plus. Un homme c'est abattre mes nettes, un homme c'est l'être, un homme c'est l'être, un homme c'est abattre mes nettes, bas me faire aux carrés. Un homme c'est abattre mes nettes, bas me faire aux carrés. A quelqu'un est à son dîner, me faire aux tabus. A quelqu'un est à son dîner, me faire aux tabus. La poussette au camp d'enflure, trois dames de l'être, un homme c'est l'être, la poussette au camp d'enflure, un caisse sa bouche trois jours. La poussette au camp d'enfour, une caisse à bouche trois jours. Qu'est réguelette, les anneaux yeux, et belle perle les anneaux. Qu'est réguelette, les anneaux yeux, et belle perle les anneaux. A clasin, au bleu l'usine, fera de l'étran la dadalda. A clasin, au bleu l'usine, dit Daniel Lermontin. A clasin, au bleu l'usine, dit Daniel Lermontin. Deux armées, les astervoises, aussi ultamigois. Deux armées, les astervoises, aussi ultamigois. Barados à pisqueter, trada de l'étran, la da da da. Barados à pisqueter, et gonne neve en verre. Barados à pisqueter, gonne neve en verre. Que régler les damines, ne fasse pas ça en verre. Que régler les damines, ne fasse pas ça en verre. Gonne vlagne, que mêlène, trada de l'étran, la da da da. Gonne vlagne, que mêlène, allons à garabonne. Dans les blagnes que mêlent à l'homme à garabonne. Après ce qui amène hier, plante crésaminé. Après ce qui amène hier, plante crésaminé. Je réveille en brise isole, dans l'aide de l'onde d'as. Je réveille en brise isole, le rétal de nave. Je réveille en brise isole, le rétal de nave. Deux azés avec guélette à perdre comme d'un brobrey. Deux azés avec guélette à perdre comme d'un brobrey. La gare mordit un quintal, dans l'aide de l'onde d'as. La gare mordit un quintal, la part au jour brise isole. Agamordi un cantal par au jour brésise. Bawe clève de néonette quand nous nous terminons. Bawe clève de néonette quand nous nous terminons. La gwenon classeuse en boîte, par dans les blondes et la gwenon classeuse en boîte, qu'en veuwa qu'en laouen. La gwenon classeuse en boîte, qu'en veuwa qu'en laouen. Gwe charhe on ta deux causes, allie est terminée. Gwe charhe on ta deux causes, allie est terminée. Pour rendre comme misérieux, par dans les Bohambre kan miseriu a gankal espongu. Bremañ han dit a bourman, bre curius war minne. Bremañ han dit a bourman, bre curius war minne. I di kemer an erva, kod ar an led landera. I di kemer an erva, da dizomant os perret.

but their hearts are set on tomorrow and peace once again. For what's done is done, and what's born is born, and what's lost is lost and gone forever. I can only pray for a bright brand new day in the town I love so well. Paul Ilu, a tuż po nim Paul Ilu z Brytanii. Ktoś napisał, może starczy już tej fasolki, może po niej węgiel. Węgiel będzie, bo Whisky Priests, jeżeli czas nam pozwoli, również się zaprezentują, a to przecież górnicy. Z tym, że najpierw jeszcze Afryka, Al-Bilali Soudan. Jeżeli państwo nie kojarzą, to podpowiem nieśmiało, że to starożytna nazwa miasta Timbuktu. A tę nazwę przywdział kwartecik z tego miasta, dlatego że odwołuje się w swojej sztuce do muzyki dawno zapomnianej grupy muzyków grającej na teherdentach, instrumentach, które za chwilę usłyszymy. Wykopane z zamierzchłej przeszłości, ożywione, zabrzmią na nowo. Yeah. jedna ze słuchaczek, Klementyna, pisze: męczące. I pani Klementyno, gdyby pani słuchała tego w pięknych okolicznościach przyrody, w kurzu ulicznym pod domem z cegieł z guana, no wtedy dopiero byłoby to męczące. A tak buja się pani w fotelu w domu i słucha Trójki. Pełen komfort. Ale, no dobrze, nie będziemy wątku dla pani tutaj rozwijać, bo jeszcze na zakończenie mamy kilka rzeczy. Tak zasłuchałem się w Tuaregów, że zapomniałem, cóż teraz przygotowałem. W związku z tym, tym bardziej z wielką ciekawością razem z państwem posłucham. A to nasz kącik azjatycki, który państwo wymyślili. Black Strings i, jak jeden ze słuchaczy mówił, że tamto to był metal ludowy, to dopiero jest metal. Thank you. Strings, czarne stringi z Korei w inauguracji naszego kącika azjatyckiego Karma, nowa płyta, a my powoli już dobijamy do brzegu i zawijamy do portu i czekając na kolejne wydanie klubu folkowego, żegnamy się z Państwem, zostawiając jednak w dobrym towarzystwie. Jeżeli Państwo ten wieczór spędzają z radiową trójką, to proszę nie odchodzić od radioodbiorników, bo teraz dopiero będzie się działo, a ja kłaniając się z Państwu razem z Olą Budką i z Katarzyną First-Wojtkowską. Jeszcze na zakończenie polecam uwadze Rüdigera Oppermanna. Te dźwięki to przypomnienie, że spotykamy się za tydzień. Pograliśmy, a teraz zobaczmy, co tam słychać u rodziny Korzeniowskich. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. Lipca 1941 roku. Niedziela. Boże, czy to słowo nie jest ironią? Wczoraj w lesie odrąbałam sobie czubek palca wraz z paznokciem. Ręce miałam brudne, niemożliwie oblepione żywicą od korowania i nie miałam odwagi pójść do lekarki na opatrunek. Palec strasznie mi dokuczał, zwłaszcza gdy rąbałam toporem. Gdy zapadły ciemności i skończyliśmy pracę, poszłam do wraczki, lekarki, ale okazało się, że nie ma żadnych środków opatrunkowych. Dalej opowiada, że poprzedniego dnia były imieniny Hanki i jak matce udało się dostać dla niej jedno jajko i kubek zsiadłego mleka, jak była szczęśliwa, że mogła uczcić imieniny najmłodszej córki. Ową niedzielę wykorzystali jak tylko mogli. Od świtu matka, Ola i Hanka, aż do mroku, były na grzybach i nazbierały za 3,5 rubla. Mąż Oli nałapał rybek za rubla. Mamy znowu na jutro krwawo zarobione 3 kawałeczki suchego chleba na osobę. Piszę krwawo, bo trzeba było największego wysiłku woli, by nie skorzystać z dnia wolnego i nie odpoczywać od rana do nocy. 28 lipca 1941 roku. Pracowała z mecenasem Mincem, który dał jej kawałek chleba. Pisze, jak trudno było brać ten chleb i jak nie była w stanie go odmówić. I nagle ten kawałek chleba zmaltretowanej duszy ludzkiej, która już tylko się modli, marzy o jedzeniu i tempo pracuje, wywołuje zryw gorących słów wdzięczności. Nie zapomnę tego nigdy, tak jak nie zapomnę Peli Błaszczykównej tego, że podzieliła się ze mną swoim chlebem, mimo że sama nie miała go wiele i mimo że wtedy był biały, jak również pani Grzybkowej, która dała nam obojgu z Heniem szarego chleba, jak również Gizi Kalbowej, która dała mi kawałek chleba, mimo że miała w ogóle tylko dwa. Wyrabia się popęd do szukania wróżb, które by podtrzymały na duchu. Och, tuż przy mnie na należniku usiadł ptaszek. Ola zabiera od pewnego czasu swój pamiętnik ze sobą na robotę. Zdania często są nierówne, dopisywane ad hoc. Takich teraz mało, że chyba ten będzie zwiastunem dobrych wieści. Może będzie zapowiedziana na dziś wypłata. 29 lipca 1941 roku. Byliśmy znowu wczoraj z ultimatum u komendanta i majstra. Popłakałam się całkiem nieoczekiwanie przed Fedjeniowem, gdy mu tłumaczyłam, jak to mama padła w lesie, wybrawszy się dla nas na grzyby i jak Jurek zachorował ciężko, przeziębiwszy się przy łowieniu ryb. Przypominam, że na rodzinę złożoną z 6 osób, licząc służącą Antosię, 2 z powodu wieku, to znaczy matka i Jurek, były żywieńcami, to znaczy takimi, których wyżywić powinni byli inni pracujący członkowie rodziny. Żywieńcy, którzy powinni by byli być obciążeniem, w tych warunkach byli błogosławieństwem, bo nieprzytwierdzeni do roboty, za którą trust niemal nie płacił, mogli zbierać grzyby, jagody i łowić ryby. Płacz Oli poza uczuciami rodzinnymi jest zrozumiały, jeśli wziąć pod uwagę, że ci jedyni nędzni żywiciele rozchorowali się. Szykował się otwarty bunt. Niech będzie co chce. Mieli rzucić robotę i iść do puszczy w poszukiwaniu żywności. Ale serca ich drżały z trwogi, bo taki akt samowoli to przybycie oddziału karnego, to rozparcelowanie w pojedynkę po różnych więzieniach Rosji. Tymczasem Bóg nas nie opuścił i tym razem. Fedjenko dał nieco awansów. Otrzymałyśmy z Hanką po 5 rubli i to, zdaje się, dzięki moim łzom. Nie potrafię opisać piekła, jakie się przechodzi przy zdobywaniu tych kilku groszy. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień. Autopromocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo, była to rzeczywista ciocia Wandzia w całej swej zwyczajności i pospolitości. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w Trójce. Kometa. Muzyka Piotr Mos i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11.45. Wypada jeszcze napomknąć krótko o pewnym incydencie, który w naszej kronice rodzinnej bywa zawsze wstydliwie tuszowany. Co się stało z wujem Edwardem? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy.